So, Daco, sorry, ietsjes meer gitaar toch? Ja. Net tussenin wat er net was en wat er nu was. En ietsje minder viool als alsjeblieft. Ja, de next song is for all the daddies out there who like to do the laundry. Thank you. jaar, lieve luisteraars van Fucking Radio, Fucking Planten. No. En snel door naar het volgende nummer. Het volgende nummer is toch wel een bijzonder nummer voor ons. Ik geef wel terug even naar hier. Want dat gaat over Transylvania. Er is namelijk een hele goede snackbar daar. En die verkoopt hele goede falafel. Oh,

when they touch somebody? Whenever somebody touched you and didn't say sorry, you can put a complaint at the bar. It's not our fault. We're just a band. You. That brings us to the next song. The next song is a very exciting song. Are you ready to go? It's about loneliness. Thank you. Thank you. I wish you all a very Thank you, thank you. Geen toezicht, dat zijn geen toezicht. Laat ik gebruiken, DJ!